أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه چې اوس ما تلاوت کړه، دا د سورۃ توبې د 119 آیات څخه نیولې تر 122 آیات باندې ختم شو. دا اول آیات چې دی چې یا ایها الذین آمنوا، دا د جهرب ته ما قبل سره دا دی چې په ما قبل کې چې و په تیر درس کې چې و هلته چې کوم مهاجرین ذکر شوي وو، که مجاهدین ذکر شوي وو، یا هغه کسان چې وروسته پاته و بیا یې توبه کښلې وه، خو د دغو دروسو لوی صفت ذکر شوي وو. که جهاد ته تللی وو هم یې صفت وو، که مهاجر وو هم یې صفت وو، که یې توبه کښلې وه خو هم یې صفت وو چې الله پر دوی باندې رجوع په رحمت وکړه، په نظر د رحمت یې ورته وکتل. نو د هغه وجه څه شي وه؟ د هغه وجه چې وه تقوا وه. تو مهاجر په زړه کې هم تقوا وه، د تقوا پر بنیاد باندې هجرت کړی وو. که د انصار و هم چې د نبی علیه السلام له سرت یې کاوه، د تقوا پر بنیاد کړی. تقوا معنی د الله څخه بېره. که د الله څخه دی نه بېرېدلې، ولې خپل وطن د نبی علیه الصلات وسلام په مسافرو انډوالانو باندې معنی او دښمن ته اخر وایي، خو دښمن یې خراب کړ. دا خلک چې دي اوس خوابدي دي، پر څه شي خوابدي دي؟ د ملا صاحب څو پردي خلک یاره بابا، پردي خو بې کفار نه و درته راوستلي، خو تا دا ته څلوېښت ملکه کفار راوستلي دي، شی به خو د ده سره به یو مؤمن راغلی ورسره به و، ستا وطن ته بیا تاوان نه یې رسولی. یا نو پردی سړی چې وطن ته راځي، خلک وایي دا وطن خراب وي. نو انصارو د خپل وطن مرکز د دوی دپاره وګرځوه، دا یې ولې کول؟ خو د الله څه بېرېدل ول چې الله په راضي کېږي، زه کوم دا کار چې دا سخت جنګ ته ورسره ته تبوک ته، خو د څه خاطره؟ خو د تقوا د خاطره. نو دا خاص خلک و، که مهاجر و، که انصار و، که مجاهد و، که دا پات و، دا خو یو څه خلک و. په دې اوس آیات کې الله ور ټولو مؤمنانو ته د نړۍ وایي چې تقوا در خپله که، کارونه ګرده بره حاصلېږي. فإن التقوى ملاك الحسنات وخطبك بيتس عرب رزاو التقوى تدا لا سبير رانا دا د ټول حسنات رشد مرکز دي. تقوا په ځل کې وکړه چې وکړې نه کوم خپل په رابینه کې چې هر څو نه ګران کاری، مګر وو خیسته کاری ته وزه وړې تیار ده کار ده په ولدي. په دا آیات کې دا خبره فرمایي چې دا غتیر گذشته خلګ صفات په سوی په څه خاطر سوی متکار، نو ای ګرد خلګ ای مؤمنانو ټول تقوا د څنګه کې. یا ایها الذین ای حق خلق آمنو چی ایمان والای است، ور عام خطاب وکي دا يوازي نه په مدينه نفس اړه لري، دا نه يوازي په پاکستان کې اړه لري، نه په افغانستان کې لري، نه د مثال په تور په د سعودي او د عرب د فنور ملکو کې اړه لري. عام که د مؤمن چې کلمه یې ولې د په هندۍ دي که پښتون دي که تاجک دي که ازبک دي، ای هغه خلکو چې ایمان مو راوړی دی، اتقوا الله، اتقوا تاسو وبېرېږي الله د الله عز وجل څخه، تقوا خپله کوي. تقوا چې د خپل کړل خپل د اعلی صفت کې لکه د هغه کې څه وډله چې ما در یاد کړ چې اعلی صفت وکي چې رجوع پر رحمت کړو کړل. وکونو مع الصادقین، وکونو تس سی مع الصادقین سره د رښتین خلکو. راست بعض خلک هغه څوک چې خبر امر اشتیا کوي چې د ایمان دعوه کوي هغه هم پر اشتیا کوي، عمل یې په صداقت په منافقت باندې نه دی، خبر او کلمه یې په صداقت په منافقت باندې نه ده. د مدینه د منافقان حلف مو ولیدی که د منافق ملګری سی پر غلطه لار دی بیای، دا اوس چې خلک پر کرو لار روان دي ولې روان دي؟ خدای ګرد مر د منافق ملګری دی. منافق هغه دی یا سم د معقدوی منافق دی، اسلام ته عقیده ګر سره لري نه، لکه دا اوس حکمرانان چې اکثره دغه کبی دی په خپل چې ویژه نه کلمه زره نه په معنا پیژ قل ولا نه تست دگی اولس د پاره د دگین جن خبره کیا روزه را روزه بنی شو دای خپل نه نیسی ستا د پاره وای چې معنا خلکو ته پزوی کې بد ونه یې چې دا فرمای بچی کی دگی د پاره پزوی کې لري لګر سره د ان حلال پیژن نه حرام پیژن هغه د کوپر قانوني کې سره خوښ کی ارمانیم دغه د چکش تکر د خلک دغه رقم سی وای او صادق سره چې دی چې د صادق مرګر سره نو هغه ته ته وای چې د خدای دا سوای دا نو پکو خدای دغه سمان عقیده به نه کوو نو خو دا چې تا کنه به د الله وي د صادق مرګر سره تقوا به دي خوندې سي چې اته له سواره تقوا وي خو دي کې مګر دغه سم منافق مرګر سره چې صادق نه بیرته د نفاق پر لار روانې ته جن برات له سواره تسپی ورته اړه مګر پر هغه دایره تنه کړه پر هغه لار د نفاق کې بیا یې شکار نه سي ځنې کوي دغه امر یې وکي وکونو تسسي یعنی ملګری وکي مع الصادقین د رښتینو خلکو سره چې خبره هم پرشته یې عمل هم پرشته یې معنا نفاق نه یې فقر خطا یې ستر نه یې فقر نو ته خپل تقوا خوندې کولای شي. پښتانه څنګه متل کوي وایي چې اوس یې په خوی به د هغو شي دا صادق ملګری په دغه په لاس راکړه چې اول تقوا زده که حاصله که بیا نو د متقیانو ملګری سره د صادقانو باره به خوندي شي او چې اتلس واره به تقوا وي حاصلې کړي چې د بدانو ملګری سره په خوی به د هغو شي پر هغه رقم به د لار دي بیرته روانې. دا د دې آیات مضمون سو د ما قبل خبرې تایید یې وکړي چې هغو خلکو چې تقوا حاصله کړې وه نو د الله تعالی د رحمت مورد شول تم تقوا حاصله که او بیا د خوندیتوب لاره در وشول چې په دغه رقم تقوا خوندي کېږي چې د صادقانو ملګری کوه. ورسته په دغه فسي آیت کریمه کې چې ما کان د اهل المدینه کې دا بیرته د ما قبل سره یې رابط دادی چې په ما قبل کې چې وو دیوی ډلې وې یو ډله هغه وه چې د رسول علیه الصلاة والسلام سره په جهاد کې تبوک ته ولاړه دا یوه وه، بله ډله د مخالفین وه چې هغه پاتې شول متخلفین چې دا وروسته پاتې وه د دغو خلکو ډلې ته ذکر شوې وه. د هغه یو څو خلکو نیکي بیان شو چا ورسره تللي وه چې دا مخلصین وه، د دې نورو بدې بیان شو داسې بدې بیان شو چې مسجد ته لا وروسوځي چې مسجد ته مور پرېږده نبی علیه السلام اصحاب ورواستل دغه یې بدې وه. نو هغه خې جلا جلا وایي پلا به هغه آیاتونه راغله چې د متخلفینو بحث به پکښې کېدی، بیا به هغه آیاتونه پکښې کې راغله چې د نبي علیه الصلاة والسلام سره تللي وو د دې بحث به پکښې کېدی. اوس په یوه آیات کې دواړه پرله جمع کړي خلاصه یې وایي بل خو د سرک پای رانږدې شو نو اوس یې خلص وایي په یوه آیات کې پرله جمع کړي چې د متخلفینو دپاره چې سزا ده ولیده او د دغه کسانو چې جهاد ورسره ولاړه د نبي علیه السلام سره یې موافقت وکړي د هغو دپاره چې د مثال تور حسنات یې ونیکي دي ولیدي دغه خبره بیانوي. الله پاک وایي ما کان نشاید هیڅ مناسبه نه وه ل اهل المدینه کې خاوندانو را د مدینې د مدینې خاوندانه معنی چې خامخا د مدینې مالک په مدینه کې جایداد لري، د مدینې خاوند دغه دی چې هغه دلته اوسیږي، لکه موږ یې دغه محلي خاوندان د محلي خاوندان دانه معنی چې سرایونه لري مالک بېګر سره په توبه کېدلي چې اوسیږي اوس د محلي خاوند دغه دی خلک د ده څخه غوښتنه لري. نو په مدینه کې چې باشندګان دي دغه یې مراد دي. ما کان نشای لأهل خاوندان باشندگان لر المدينة د مدينة مدينة چې په خپل ذکر سي کنه مدينة خو په اصل لغت کې مطلق شعر ته ویل کیږي، اوس په اصطلاح کې چې دی مدينة خاص دغه شعر ته ویل کیږي چې د رسول الله سلام په هجرت ورته کړی دی بل ځای ته نه ویل کیږي. که بل ځای ته تا د مدينة اطلاق کاوه مزافیه به چې د فلاني ځای شعر یا د فلاني ځای شعر یا د فلاني ځای شعر که مطلق مدينة ذکر شو دغه مدينة ځنې مراده چې د نبی عليه السلام په هجرت ورته کړی دی. نو نه شای خاوندان ته د مدينة ومن او هغه چاته حولهم چې پر شاوخوا د دوی دي من الاعراب د سرایانو څخه نه د مدینه باشندگانو ته مناسبه ده او نه د مدینه څخه د باندې چې سرای خلک اوسېدل دوه ته مناسبه ده کومه خبر اندانه د ورته مناسبه يتخلفوا چې دوی ورسته والی وکړي عن رسول الله د الله د رسول څخه جهاد ته ولاړ نه شي دا د ته مناسبه نه ده که سرای دي هم نه کې پاتېږي تخلف کوي غلط کار کوي کمال د دواړو ډلو بیان په دایو آیات کې کوي که د مدینه باشنده دي چې په د مدینه په بازار کې اوسېږي که دوی تخلف کوي د نبی علیه السلام څخه وروسته پاتېږي هم نه ده ورته مناسبه د آیات پای سر په یاد دي چې ما کانه ما کانه نه مانه چې مناسبه نه ده نه ښایي چاله اهل مدینه ته ومن حولهم من العرب ان دا خبره نه ښایي یتخلفوا چې دوی وروسته پاتې شي عن رسول الله د رسول څخه د الله پاک منا جهاد ته نه شي ورسره ولاړ ولا يرغبوا او نه دا ودی ته مناسبه ده دا کمه يرغبو چې دی میلان وکي خوشي وکي بی انفسیم په خپل ځانو عن نفسه د ځان څخه د نبی علی السلام نو دی چې نو سره زی د څه د پاره نه زی هغه د کې د پاره چې د خپل ځان د نبی علی السلام پر ځان پر ګران دی پیغمبر علی السلام پر دغه پیرزو کې چې د تبوک د شتونه سفر په مخه واخلي لولو او تنج په مخه واخلي برای نو زی ولی پر ځان یوسف دی د یک مجله کې پاتېږي الله ایدام نه ده مناسبه رغبت میلان ته ویل کیږي وای رغب عنه میلان یې د څخه وکي رغب الیه میلان یې وده ته وکي میلان دغه چې سړي یو شي ته اواکي خوشي کیږي نو ولا دغه رقم نه ده مناسبه کومه خبره اندلته مقدر سره پروت دی په دا يرغبو باندې داخل دی په عتب سره ولا نه ده مناسبه دا ورته يرغبو چې دوی رغبت وکي خوشي وکي بیا انفسیم په خپل ځان او خپل ځان یې خوښ ستر چا عن نفسه تر نفس د نبی علیه السلام خپل ځان تر نبی علیه السلام تر ګران دی په مجله کې پاتې شو په سایو کې پیغمبر دې ځیر سفرونه دي کوي علاوه دا نه ده مناسبه چاته د مدینې خلکو دا د سارا بشندګانو دا دوه اړخ خبرې دي د پاره نه مناسب یې نه مناسب خو نو ادب لا پز دي کني خو غلط کار دي د ګنا کار دي دا رقم ورته ول نو شې چې مناسب نه ده نو څه دی وکي نو خدای خپل ځنی او په مور رسول چې نو وږي وسی نو د دغه ځای پورې د آیات مضمون خلاصه چې شرع وتل د مخالفت منع د موافقت وجب چې ورسره ولار څه په ذالک بره و دغه مضمون ته اشاره کول کیږي ذالک د منع چې ده منع اسول دا یو او ذالک دغه منع د چا د تخلف او دغه وجوب د موافقت ورسره الله سره په ذالک څو شیان ته اشاره سو ودوته دا منع چې وکړ نبی علی پاک د چا څخه د مخالفت د نبی اته دا منع تس دني منع یې د مخالفت او د موافقت پیغمبر سره باندې واجب کی چې دا وجوب د دواړو وجود د څه وجود د څه شمال د دواړو علت تخت سره کی چې نو ذالک اشاره ده چې ما قبل ودو خبر و مضمون تسول چې ذالک دا چیش چې دی دا منع د مخالفت او دا وجوب د مخالفت دا به په سبب سره ده دی چې انهم دغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام اصحاب چې دي چې دا دی وتلی دی لا یصيبو نرسیجه هم ودیته ظمأن تند ظمأ تند ته ویل کیږي چې انسان تری په سفر باندې رواني او بني نو نرسیج ودیته ظمأن یو تند ولا نصب نستریا نصب ستریا ته ویل کیږي سړی چې کار وکي د ډیر ویل ظاهراس برای نو یوازې پښې نه ستړي لاس هم ستړي وجه هم ستړي سر هم ستړي که څوک خبره ورته وکړي ورته من غمه ولا کوم شی د لاس کیږي نو څه معنا چې ته خپل څو براغلی خو زه خبر دې زه خبر هم د لاس نه کیږي دا غره کړ نو نو سب دا غس ستړیا ته وي کیږي په سفر کې سړی ته ورځي نو لا یصيب ونر سی روح مودی ته زما اون تند ولا نصب نستړیا ولا مخمسه تنل وجه مخمسه الوجه ته ویل کیږي د سړي سره د خوراک شي نه دی درې دا نر سیر د درې شان ودی ته پی سی بی الله په جلاره کې د اعلی چې جهاد پس ولا يتؤن تصدرم شيدادي ولا يتؤن دين پایمالکی وقت ای پایمالک ولو ته وتی سړی دا اسکری شي باندې چې پایمال معنا پای خو شو ته وتی مال مو شو ته چې په شه د سپر موجه پر مزه باندې ځه نه په دام ځکه چې سړی ځه نو بار لکه دا شزه چې د بار وای وتی ای ور سره وکړي خو ګا کی پایمال کړ په مزه کپسی و مشال دا رقم سره نو دلته ولا يتؤن او دی تګ نکي خلاصه اوس دا غراوته دی تګ نکي موتی ان په یو ځای کې د تګ یغی وچ په غضب کې اچي اب کفار کفار لا تک کوم څو قسم دي یو تک خدا را کم دي چې د خپل کور او کڅ کې ورته ګرځي دا کافر بد نه لګي زوا یې په مافس نه دی راغلي او دا چې نن په دې شر کې سر وش کاره کې دا را کم ورته وګوري د خورا در د رزي د څه شي چې ته کوي ته په کوم څه خدي او دا ته غلي غلي مراته کیږي دا ته ګونه ګرځي چې کفار په چا کې اچي په غزب کې اچي دا دغه توجه یې راوړي چې دی دا زما سره ګډوي وږي نه زما مجلس ته هم نه راځي راسره او جلا جلا ګرځي هم هغه ځایونه چې زما خوا په بجېږ دی هغه ځایو ته راځي فرض یې که یو ځای د دوی بیس دی د دې خوا یې بل ورغلی دی غلی په دربین کې ورته ګوري چې ته وده په کوم ځای کې سره کښېنې چنکونه یې چیرې ولاړ دي تیارې یې چیرې ولاړ دي اسلحې یې چیرې دي مجلس یې په کوم ځای کې دی په دغه دغه ځایو کې چې ته ورته ګرځې کفار خورا په چش کې په غضب کې لویږي نو څلرم کار یې دغه دی والله یې ته اونه او دوی نه تګ نه کوي موطئا په ځای کې د تګ داسې دی ځای د تګ یې غیږو چې په غضب کې اچي او کفارو کفار دا څو کار سو څلور ولا ينالون او دي رسیدگی نکي من عدو و هيت سي دشمن ته نه لاندې ور رسیدگی در رسیدگی رسیدگی څه معنی یو سړی دی راوړا دشمن ته دي رسیدگی کی ټک پرو کی مټری و خراب کی وځه دي دا بل راوړا ټک پرو پر د تنګي یو یم دا بل دا راوړا د مثال په تو ورس د دی یو نفر راوځه دي نه راغلای کی بنګي کی د ځان سره دا نور به جنگ په پاو سره کې شکست ولر او کې دا څه قسمه راسي د بیسو یوه دشمن ته راسي د په شکست وکړ وای مزوم دشمن ته ځان ورور سره شکست نه وکړ دا بل راسي د ګور لر او کړه قطعه یې پک شکړی د شکست نه وکړ د نړۍ خو یې ځین مردا کیه دا بل راسي د ګور لر او کړه معنا مټر یو خراب کیه یې خون ورو نه ډول یو بلای ور پیښ کړل دا بل چې دی بنجی کی سړی ځین راغلا کی راي واستي دا ګرد د دغه خبرې لاندې سو ولا یا نه لون او نه دی راسي د ګی کی مد عدو یو یو دشمن ته د دشمنانو لای لنګ یو راسي د ګی په هر قسم چی الا کتب لهم من ګرنه د سبي کتب چې لیکل کړه سوې دی له هم دوه خلوت به په دغه اړ یو کار سره عمل او صالح او شایسته عمل ته څه شي حساب ته وکي څو شان الله یاد کړ دغه خرج زاد نبی علی سلام سره تلږي لا یصيبهم زما ولدي ته تند نه رسي جدا یا ولا نسب ندی ته ستړیا رسي جدا یا دوا ولا مخمسه ندی ته لوړه رسي جدا یا درې په سبيل الله فلا کدا الا ولا يتؤون او ندی چشکی وتکی ته داسې وکړه چې نه راوښ کلکه په واده د کار دانه تورو کبره خبره خلاص چې د سره سره چې نه راوښ کښې کړه دا غسه داسې باسه مې مړې و باسه دا غسه ته څه څه دې د ژوند مراعت تک دا باندې مې لکه و مړې نو دا ولا يتؤون موطئا ولا يتؤون او ندی پای مالکی موطئا یو زائد پای مالکی دو یو زائد تاګ دا ګوره څلرم کار شو تن د ستړیا لوژ او دا په دې ځای کې ورته کېری دل چې د کافر ستګ دی باندې ورګی چې باجه وي سړي چې دای دلته چې څه چراغ لري ولا يتؤون او دی تاګ نکي موطئا په یو ځای کې د تاګ یغیزو چې په غضب کې واچي کفار کفار داخل څلور کار پنځم ولا ينالون ذي رسيدگی نکی رسیدل نکی من عدو و دشمن ته د دشمنانو نه لنګ یو قسم د قسم و رسیدگی په هر قسم چې عمل ته بیان کړ په هر کم چې رسیدگی ورته کې دا ټول کارونه چې دا نه دی الا خو بیا داس کې کوتي م چې نکل کړه کیږي له هم دې لري به په دغه سره نکل کړه سوې د له هم دې لري به په دغه سره عمل صالح او نیک عمل الله دې دې ارکار په بدله کې زړه ته عمل صالح لکه عمل صالح معنا جنت ثواب ورته کومه اوس مال دوار خبر راځه تر او غزال کده مخ ته چوپه هغه کې منع وکړه د تخلف او تخلف مکه وجوب وکوه وجوب به بیان کی شو نو وزه د نبی علی السلام سره نو پیدا به چی شي پیدا به دغه څه چې تاسو ار ارګام تا ته چی شي لیکل کیږي حسنه درته لیکل کیږي ان الله لا يضيع اجر المحسنين ان الله بش بشك الله لا يضيع نزا يعقي اجر الثواب المحسنين دنيكو كارانو مخلصين احسان واخلاص تواي حديث جبريل تساوري دلي دي جبريل عليه السلام ده النبي عليه السلام سال شو فشتنيكي يوا فشتني دي احسان وكرله والمال احسان رسول الله عليه السلام الاحسان ان تعبد الله كانك تراه والاحسان ده تواي اشتد على ده سي عبادت وكلك تشور تقول انه ده خد دير اخلاص كي سوق دي سلمونس كي يا دي تلاوات كي ايمانا يا دي خيرات كي يا جهاد كي لك دي تشو انا تقول والفئن لم تكن تراه فانه يراكم تكني بني دي فجيني لو احسان اخلاص تبع ما الا ده مخلصين اجر نه ضایع کی که یو سړی دی شکر خو کوي مگر په اخلاص نه پکښې لري لري یا کار دی د نبی علیه السلام سره د تبوک و غداته منافقان هوتلی نو دیکھتے مال او تعالی اجر لر کی خو دا غنی پاک اعلی را نیسی هغه ته ثواب چدی دا غ ثواب غنست دا غ دا ضایع دی محسن دلته الایات محسن مخلص دی ان الله بشک الا لا یضيع نزایع کی اجر ثواب المحسنین تو مخلصین ودا نو تر دغه ځای په دې آیات کې دواړه پر له جوړه ذکر کړ متخلف چې شاته پاته سو هغه هم ذکر کړ چې دا کار کې مکو دا ناروا دی وجوب د چې شی بیان کړي چې دا د باندې واجب د چولار سي دا غه پیدای هم بیان کړ چې په دې کې دغه پیدې دي چې ست هر حرکت چې دی هغه الله تعالی په نکري تر دې کې چې قدم بخلی ک ورځ ک تزه چې هر کم کوي هغه په سوا کې د لیکل کیږي فسی علی عز و جل دو غو خلقو چه داوزی دا جه دا مصرف بیان که نو تو خواهی پا شمدانو کیجه دا یو چوک چه وطلی دا لو تعالی پلاری که برا دای بلتو وزو که اخستی و خبشیم خبولی زیر کردی مصرفیم خبول کردی دا جه سواب علی بیانی ولا ینفقون دوی نمصرفی نفقتا هیچ یو مصرف ام صغیرتا کشنی ولا کبیرتا او نغت کلاج مصرف کوي روپی دي مصرفيږي کدي زره مصرفيږي یو غوالا مصرفيږي که بس تاسو ترخان مصرفيږي ولا ينفقون دين مصرفين فقط یو نفقه او خرچه مصرف صغيره تن کوچنی وي ولا کبیره تن نقط دا یو ولا يقطعون او دي نقطع کوي نفری کوي وعدیه یو شاله د پرې کولو څه دا مطلب د مور څه په خپل پرشتو کې مستعملو کې او تاسو برا و یار ډیر مزکه مو پرې کړل دا تاکته نو پریو الله وی ولا یختعون دی نقطع کی وادی نی شلن وتبکت شدی ته په خوافه بس سرکان نو خو پرګی شلا پورت اس کشته اس پورت اس کشته اس دا اس زک کرد کند کا پارو نو دا ار شلا چ دی پری کی زی الا مگر داسی بی کو کی بچ لیکل کی ژ نو هم دی لره دا ګرد دی ته لیکل کی رچ پر ار ار دبره ته ریج پر هر هر ګام دا ګرد تا تا دا وته الله لیکي ولا غنه فقای ان مخ کی ذکر کړ چې مصرف کی لیکل کی ولا یقطعون او دین نه پرې کی وادی نه وشله الا مگر دا سی دا مصرف ام او دا شرکه تا کو هم دا سی کوت بچ لیکل کی جو هم دی لره دا ټول په ثواب لیا جزیه چې بدلا ورکه هم دی ته الله تعالی څنګه بدلا احسن شایسته ما دا هغه کامل چې وی یعملون عمل یکاو چ کم کم کارونه دی کوله دوه و دا شایسته ټول کارو بدلاو دروسته لیاجزی چې جزا ورکه هم دی ته الله تعالی دا کم کار احسن دا شایسته شایسته ما دا کارو کانو چې دی یعملون عمل یکاو نو په دا جهات کې چې تل نو گای خود مجاهدین ترمن اختلاف پیش شي اس په پاند واری کو تجربه کې به در باندې راغلی په یو جره کې دواړه سبکان وای د جن کار کې په خبر سي زموږ دا واسره دا دا باندې نو مالا ثواب ورکې یا هغه د پر ستړیا باندې الله صاحب کې نو ګور اجر ثواب احسن د شایسته د چا شایسته احسن د شایسته ما د هغه کارو کان مو چې دی وی عملون عملک او د چ کم کارونو کور په کې دا شایسته جواب اجر و ثواب الله ورکړي کې کدا اسمه ته خبره پوهیږي دا مجاهد چې کارونه کوي ګردوام شایسته دي په دې کې غلطي امرازي الله یې احسن ذکر کینو لیجزی چې بدلا ورکي هم ودیته الله الا د کم کار احسن د شایسته ما د هغه کارو کار مو چې دی وی عملون عمل کدا شایسته شایسته کارو یې ثواب ورکړي ورکینو ته دا په شایعه آیات په اړه چې دی د مفسرین رحمت الله علیهم ان دوی نظریه ده دا ما کان المؤمنون لينفروا كافتا یو نظر ده د مفسرین رحمت الله علیهم چې دا ډیر مشهور و عام دي چې دا آیات هم د تیر مضمون ته چې ماده چا د جهاد مسله ده هغه خدا سي چې د جهاد سره اړه پیدا کی دا یو نظر دي نو اول به دغه بیان کو بیا د ام نظر بیا بل دي د دې نظر مطابق دا یو شان نزول لري هغه دا دی چې د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما څخه روایت دی چې کوم وخت چې دغه متخلفینو په باره کې شته د جهاد صفاته سی او د خو څه منافقین او څه مخلص مؤمنین او شه د کهالی صفاته سی او چې د دې په باره کې دغه تهجد نازل شو ته چا او چا توبه چې وه هغه تر هغه مشکلات چې ځان په تنبو په د مسجد تړلی او قبول اسول د چا د مؤخر اسول ډیر ورسته بیا چوغه پنځو سفرز مسلمانانو سلام نو را چا خبرې نو ور سره کولې هغه وخت قبول اسو چې توبې قبول اسو له ورسته د مؤمنانو برخه ول سره وکي چې د دې په ایسته کچیر رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل په غزا کتلی ام به ور سره زویو بنه پاتېږي کله ښکر د جهاد استو هم بنه پاتېږي دا به د سیرت کتابو یو تفصیل او اصطلاح ته چې نبی علی سلام په کوم جنگ شرکت کوي زیغه ته غزوه وایي او چې نبی علی صلوات و سلام نو ورسره ځل لشکر لږه ته سریا وایي نو دی ویل چې کسریت له او ک غزاوه نبی علی سلام تی په دواړه صورت کې به مش پاتې ژوند نه مش به جنگ ته ځو دغه خواري کوم په یاد وشه دا اوس پر دې باندې تیر سولې د تخلف د وجه څخه چې پاته سی و چې برای یوازې ځان ته پاته سول نور مؤمنانو محبت نور سره کاوه انو برای چې به مازه د جهاد ژغ اوس دې بګرد ولاړو چې موږ نه پاتېږو ته دغه د پاره الله عز وجل دغه آیات کریمه نازل کړي چې دغه سینه هغه چې هغه وخت حکم وشو هغه خو د نفیر عام مسله وه چې هیچا ته جایزه نه وه چې پاته سوی وی نو په عام حالاتو کې خو چې هغه خو د نفیر عام مسله نه وي جهاد فرضعین نه وي جهاد چې فرضعین ګرځي په دوه صورته کې ګرځي یو صورت کې هغه دی د جهاد د فرضعین لکه دغه د تبوک په غزا کې چې هغه د کوم وخت امیر المؤمنین وي هغه د مؤمنانو خلیفه یې لکه رسول علیه الصلاه والسلام په هغه وخت کې امیر المؤمنین و خلیفه و رسول و مشر د مؤمنانو چې دغه امر وکړي چې ګرد راووځي نو پر ټولو باندې بره فرض دی چې ته نه پیری عام وایي فرضعین دی هر څوک به بره ځي په دغه صورت کې که یو څوک پاتې شو ګناهکاره دی لکه دا د تبوک په مسله کې چې پیښه شول بل صورت د جهاد د فرضعین هغه دی چې کفار راسي د مسلمانانو پر یو ښار باندې تجاوز وکړي هغه لاندې کړي ورسته نو په دغه وخت کې دغه ښار پر خلکو جهاد فرضعین دی که دوی کفایت ونه کړي دې ته ورسرمه چې کوم خلک دي پر هغو ورسره فرضعین دي که هغو کفایت ونه کړي هغه پسې که هغو ونه کړي هغه پسې دغسې زه چې پر ټول عالم اسلام اخر پرز کېږي دا په هغه صورت کې کفایت نه کوه لکه نن چې کفار د مسلمانانو پر یوه ښار باندې تجاوز وکړي هغه خلک یې کفایت ونه کړي خو راپسې بل ښار باندې هم ورسره فرض دی چې مرسته یې وکړي که هغو هم کفایت ونه کړي پر بل لکه نن چې پر مؤمنانو باندې پر عامو خلکو باندې یو ملک نه دی استثنا پر ټولو باندې جهاد فرضعین دی دا چې نو یو څوک یې نه کوي دا دې بانه نه ګرځي چې نو زه یې هم ولا که وکړم یوازې خو پر ما فرض نه وي لکه لمونځ چې پر ټولو خلکو فرض دی نو چې یو سړی نه کوي بل یې هم بروي زه ولا که وکړم نو په دې باندې سړی نه خلاصېږي نو خلاصه د خبرې دا چې جهاد په دوه صورتو کې فرضعین ګرځي یو هغه دی چې د وخت امیر المؤمنین هغه د ټولو مؤمنانو مشر حکم وکړي چې ټوله راوځي بیا تخلف ناجایز دی لکه د تبوک په غزا کې چې دغه صورت و بل صورت هغه دی چې کفار پر یو ښار باندې د مؤمنانو تجاوز وکړي راسي ځای ونسي نو بره په دا صورت کې هم که چیرې هغو خلکو کفایت نه کوه دغسې درجه پر درجه درجه پر درجه دا حکم عامیږي پر ټولو فرضعین ګرځي که دا دوه صورته نه وي نو په نورو حالاتو کې خو فرضعین نه دي فرض کفایي دي نو الله دغه وایي چې تاسې په هر وخت کې ولیځي ګرد حالات په د تبوک پر غزا قیاس وي هلته خو فرضعین وو چې هغه نه وي بیا خو پر ګردو باندې تګ واجب نه دی نو او بل په دې کې خو سیاسي غلطي هم ده چې ګرده ووځي مدینه دغسې خالي پرېږدي اسلامي مرکز دغسې خالي پرېږدي نو که دښمن د شا د خوارالی د مرکز قبضه کړي نو یا رسول علیه الصلاه والسلام د لې فاتو وده ته یو تاوان ورورساوه نو د دغه خاطر الله پاک د آیات کریمه نازل کړي هدایت و مؤمنانو ته فرمایي چې عام حالات د فرضعین په حالات قیاس غلط دی چې څوک یې کوي بلکې په عام حالات کې د ګرده نه وځي اوس نه ترجمې ته متوجه سه پر دغه قول د مفسرینو وما كان نوي المؤمنون مؤمنان سرکا دا رقم نه ویلي یعنې پیرو چې دوی نو ووځي نو فر دا وتلو ته وایي دپاره د جهاد کافتن ټوله چې ټوله و جهاد ته ولاړ سي مؤمنان دا رقم نه وي هغه خو د فرضعین په حالت کې هغه رقم و ګوره ترجمې ته بیا ګوري وما کان نه وي څه رقم دا رقم المؤمنون مؤمنان دا رقم نه ویلي یعنې پیرو چې دوی نو ووځي کافتن ټوله و جهاد ته ووځي ولې فلولا نفره ولې نه ووځي فلولا نفر نو ولن نوزي من كل فرقه ده هر غټ غټ فرقې څخه منهم د مؤمنانو طائفه یو ډله د فرقې او د طائفې د دې فرق او فرقه او غټ ډلې ته وای طائفه او کښنې ډلې ته وای نو فلولا نفر ولن نوزي من كل فرقه ده هر غټ ډلې څخه منهم د دغه مؤمنانو طائفه یو کښنې ډلې ولن نوزي ليتفقهوا چې دا پاته خلق چې دلته دی پاته په مدینه کې سي د نبی علیه الصلاة والسلام سره یا په مرکز کې په کلي کې پاته سي جهت نه تلي ليتفقهوا چې دغه خلق تفقه حاصل کړي تفقه پوهې ته ویل کېږي په دین په دین کې چې په دین کې فقاهت حاصل کړي سمج حاصل کړي د دین احکام سره سنجولی سي نو نو دا کار به دوی وکړي نو که دلته ستاسې پام دي دلې تفقهو ضمیر و چا ته راجي سو هغه پاته خلکو ته راجي سو هغه چې وتلې ده ډله هغې ته نه دی راجي لیتفقهو چې دا پاته خلک تفقه حاصله کړي پوهې حاصله کړي په دې دي په دین کې ولې ینذرو چې دوی وبېروي دا هغه پاته خلک دا چې تفقه حاصل کړ قوم هم قوم د دی وبیر یا چتللی دي څه وخت وبیر اذا ترجعوا چاغر او ګرځي الیهم ودیته داغه چې د جهاد بیر تراس په جهاد په سنگر کې خلو د دین احکام نز د کی خصوصا په هغه زمانه کې چې رسول الله سلام ژوند دی ولي خو احکام نی وی نی نازل دل نو دیش په جهاد کې تللی ولي نو احکام خود ته نبی علی سلام په مدینه کې پاتې خود ته نازل دل نو د ته دا سره سیدل دا خو دا پاتې خلګو زده کړو نو چې دی را وګرځي دی به وبیري ولي ينذرو چې دی وبیري قوم مخبل قوم اذا هغه وخت رجعو چې دی رجوع وکرا وګرځي دا قوم یې دم د چتلی دی الیه مودیته نو ګوره یو فعل دی یتفقهو دی بل دی ولي ينذرو دی بل دی اذا رجعو دی دی یتفقهو دی ولي ينذرو د دواړو زمیرونه وجا پاتې خلګو تراجي چې دی فقه حاصل کې پجن کې چې دی انذار وخت خپل قوم ته دی اذا رجعو غي و پرکی و قوم تراجی دی چا جهات تلی دی لعل شای چه هم داغ خلق چه داره و گرزی جی یحذرون دی زان وسا کی پرهیز و که داغ گنهون و سخه داره و تالا دا نارازگی دی امور و سخه دو غوط سبا بارا زان وسا کی ولی خودی به دالا سخه و بیاری نو پر داغ تقدیر بانی دا مفسیرون دا داغ قول چه دا وسما بیان که دا آیات کریمه دا ما قبل مزمون دا پارا گوی که تک مس و داغ تک ملس وله چه گرد خلق پر طول حالاتی که وجهات و تل پا کار نگی اگر طول چه وزی اگر خو اگر سد با حالاتی چه یا کپارو تجاوز کری دا مومنان و شار لانی که او یاد اگر سی چه اگر دا وقت امیر اگر امروی که طول خورگو تا بایش راوزی لکه دا تبک دا غذا مسئله پر اگر رکمونو بل تقدیر چه دی بل قول چه بیادی دا دا غایت پا تفسیر که هغه نو دا قول دی چې ځینې مفسرین وایي چې د دې مطلب دا دی چې دا ګر سره د جهاد سره هلته اړه نه لري دا جلا مستقل بل حکم دی هغه دا دی چې لکه جهاد ته چې تک په کار دی مهم شی دی دا طلب د علم هم دغسې مهم دی داسې نه وي چې خلک وعلم ته ارام کښېني ګرته جهاد ته ځي نو دا چې دی مطلق بل حکم شو داسې نه دی چې خاص د جهاد سره اړه لري هغه دا رقم شو دا حکم چې ټوله خلک دي وعلم ته نه وځي وما كان نوي داركم المؤمنون مؤمنان لين فيروچ ديجي ووزي توله لين فيروچ ديجي ووزي كافتن توله وچات د علم بتلاش د مؤمنان د پاره د پکارند چې دی بغرد طالبي کین فلولا نفر ولي نوزي من كل فرقه د هری لوی دل سخه منهم د مؤمنانو طائفه یو کوشنی دله د علم د پاره خو یو څه خلق دی ولرسه د علم د پاره دی ګرد ویل په طلب د علم په سړي ګوره جلا مستقله مساله د تراشل وسو د جهاد سره ګر سره اړه نکړه پیدا چې یو کوشنی دله ووزی لیا تفقه چې دوی تفقه حاصله کې فلجین په جن کې تفقه معنا په یی حاصله کې په جن کې د خپل د طالبی په جریان کې ولی ينذرو چې دوی وبری قوم هم خپل قوم څه وخت اذا ترجعو چې دغه ډله را وګرځي دا چې وتلې ده په تلف چې د علم الیهم و چې خپل قوم تراسي لعل شای چې هم دغه قوم چې دی یحذرون دی پرهیز وکړي ځان د ګناه څخه وساتي پر دې تقدیر باندې چې څو دغه د دې تفقهو زمیر دغه رقم د ول ينذرو زمیر د فاعلی فاعلی شپ دی کې پټ پراته دي دغه څه د اذا رجعو زمیر د درې سره برا و دغه تایپې تراجی دي چې د په تلف د علم وتلې ده پر هغه ول تقدیر خو د دې تفقهو د ول ينذرو و د ته د تراجی او د اذا رجعو هغه مجاهدونو تراجی و چتللی و په دې اوس ترجمه کې چې دی ګر سره د جهاد سره اړه نه کړ پیدا د طالبۍ په باره کې سوچ ګرځ ته نه د په کار چې ګرځ د طالبۍ کې چې دی بلکې یو کوچنی ډاله دی ولاړ سه هغه ډاله به تفقه وکړي هغه ډاله به انذار د خپل قوم کې بیرول د خپل قوم بو کې څه وخت دی را وګرځي درې سره زمره و دې تراجی سو بیا به دا ترجمه را وایم و ما کان نوی دارکم المؤمنون مؤمنان لین پیرو چو دی جواب زکافتا طولا و طلبتا دا علم چو طولا دی علم تولارسی اپا خواب دلتا مجرد چو وجهات تولارسی یاد دلتا پر داغ تقدیر چو طولا دی علم بتلاش ووزی فلولا نفر اولی نووزی نفر نکی خروج نکی من کلی فرقتین ده هر لوی دلی زخه من هم ده مؤمنانو طایفه تین یو کشنی داله یو کشنی داله دیو لاره سید آره کلی زخه لیه تفقهو چه دی تفقهو که فوهی حسیل که پیلگینی پیدین که لاره سفه مدرسو که ده مختلف استازانو سخه ده پوهی و ده علم و ده زکاوت خبر راوری د شریعت احکام راوی چرایو سب وکي ول یون زرو دی به بیرول وکي قوم هم د خپل قوم څه وخت وی وکي دا ترجعو چ دی را وګزیر د خپل طالبې څخه فارغ رسیدم غټا وتړي الیهم د خپل قوم لعل شایچهم دغه قوم بنو یحذرون بر ځان وساتي پرهیز به وکړي. نو پر دغه تقدیر عباره د جهاد سره ګر سره چې دی اړه نه سو پیدا جلا مستقل حکم سو. پر هغه اول تقدیر باندې اړه د جهاد سره سوله چې ګرد جنه وځي. که ته وا چې د ګردو وتل لازم نه دی دا سوال کوي، نو اوغه د تبوک څخه چې کوم څوک پاته سی وه ولې اوغه ته دغه نه سرزنیش ورکول سه هغه دا په موږ مخکې وکړه چې هماغه خو فرضعین و. د دغه آیات حکم خو د هغه صورت سره اړه لري چې فرضعین نه یې، نو برای ګرد مه وځي. که فرضعین لکه هغه دوه صورت د فرضعین په هغه کې بیا مجبور دي ګرد به وځي، بیا به نه پاتېږي. دا په دا عام حالات کې چې جهاد فرضي کفایي نو الله برا پر هغه اول تقریر چې کوم علما او تفسیر وکړي چې مشهوره تفسیر دی وایي ګرد دې نه وځي، یو څه دې پاته سي، یو څه دې دلې. یا د نبي عليه الصلاه والسلام څخه علم حاصل کړي که نبي عليه السلام په مدینه کې پاتې و، هم که نبي عليه السلام نه و پاته خو علما دا پاته چې علما دغه جانشین دي علما په شهرو کې په کلیو کې اوسېږي، نو د هغو څخه به علم حاصل کړي، بیا به یې دا نورو ته چش کړي ورورسي، هغه به بیا حذر وکړي، برای به پرهیز وکړي. دلته د ولینجرو تورې ووایه، دلیتفقه تورې ووایه، داسې نه ول چې دی ووځي لیتعلم چې زده کړه وکړي. لیتفقه زده کړه جلا ده، تفقه فی الجن جلا ده. یو شی څوک زده کوي مګر پر هغه سربېره د جن سوج و سمج د ده په ذهن کې نه وي راغلی. کتابونه یې ویلي چې راسي بالا الی هغه رقم سورټۍ د احکامو د ځای د تطبیق د هغو هغه اهمیت دا شیان نه ورمعلومېږي. تفقه دغه ته ویل کېږي په جن کې چې د هغه احکامو اغه د دې اغه غوچ اغه سر او مغز او حکمت او د ته معلومه د تطبیق زاینه او ته معلومه دغه د تفقه او الکیج. بل دا د دې سنول چې ونور چې وروشي و دیون زیرو یو وای چې دای به انذار کوي فقط د سنې چې خلق ته بس تعلیم او تعلم سره شروع دواره د عمل د پاره یو لانه دی اماده. یا ولیون زیرو دای چې به داخل به ته تعلیم کوي شوونه د جن کی اغه به بیرایه. اوس په مشکل مشکل دا غدي د مثال په تور عالم د درس کوي خدای د طالب العلم بیرایه نه نور علیه دا جرأت ورکوي پر ګناهو باندې. دغه رقم باټ ورکوي چې برای هغه اریان سي چې اوس سړی کوم یو الال کمه داسې یا کومه ګناه وکړمه بس ته د ملکه یې. یا دی به انذار ورکوي چې په هغه طالب العلم کې خوف الهي راسي، هغه په خپل ځان کې مسؤلیت احساس کړي چې ښه په خوا چې زه په وطن کې وم خو دغه کارونه ما کول خو دا مې ګرده غلط وه، د دې پیسته به نو زه دا نه کوم. په دې کې خو شعور راسي، انذار بیرول چې ته دی وبیرې هلته لعلهم یحذرون په پای کې شاید دوی به هم بره پرهیز د ګناهونو څخه وکړي. زموږ غدر په خوا پر ګناه بره جلا ورسي، نو الله تعالی دې زموږ دا کار چې دی دغه رقم کې لکه د الله چې وایي چې حاصله وي تفقه حاصله کو او چې بلکې شوی انذار لره ورکو، او هغه چې د شاګردۍ په درجه کې دی چې راڅ زده کوي هغه چې شي وکړي حذر وکړي هغه پرهیز هم وکړي دغه رقم نو. نو الله عز وجل یې هغه فضائل چې مخلص مؤمنان متقیانو ته الله وکړي مرتجرات الله دین کوم مخلصین کې حساب. واخر روان الحمد لله رب العالمین. ته یو دوست یې زموږ څه په ترجمه کې شریک دی خو به هر کې وسی روزمره او پلاری او پاتسویری ډاکټر صاحب حمید نومیر هغه ته دعا او الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأقربائنا ولمشائخنا ولمن كان لهم حق علينا. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وثقل ميزانه بالحسنات. اللهم أنزل عليه رحمتك وفضلك وإحسانك وكرمك وغفرانك. اللهم نور قبره وصدره ووجهه بنور الإيمان والشهادة واليقين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم آت لأقربائه وخصوصا لأولاده صبرا جميلا وأجرا جزيلا وخلفا محمودا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته.